राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले लिख के देना चाहिए, पूछ लो कोई बात, बात करो तो भगवान याद करो, बहुत मंगल होगा, नहीं तो अमंगल है अगाड़ी। आपने कहा कि मनुष्य अपनी मर्यादा में ठीक चलता रहे तो उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस ही क्या समझ, तो वो मर्यादा क्या है, उसमें कैसे रहना है? जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस संप्रदाय में जो है, उनके क्षात्रिय नियमों का भंग नहीं करना। इन दोनों में जो क्षात्रिय नियमों का भंग करते हैं उससे जितना नुकसान होता है, उतने शास्त्र नियमों के पालन करने में कमी से उतना नुकसान नहीं होता है। ये उपराड़ी है, एक गुर है, ये नियम जो है उनसे से दुरुत्व में से जितना बहुत नुकसान होता है, उतना कमी होने से नुकसान नहीं होता, कमी में कमी रहेगी, नुकसान में बाधा लगेगी, दंड होगा, नुकसान होगा। आप समझ गए होंगे, जैसे बहनों की माताओं के लिए शास्त्र में जो नियम बताए हैं, उन नियमों में कुछ कमी आ जाएगी तो उसमें इतना दोष नहीं है, जितना मर्यादा भंग करके करने काम करने में बहुत बड़ा दोष है, बड़ा भारी दोष है। साधु है, गृहस्थ है, किसी वर्ण में है, किसी आश्रम में है, किसी संप्रदाय में है, कहीं किसी समुदाय में रहता है, तो उसके लिए शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ये बात हमें गीता साधु संजीवनी लिखने के समय ये मालूम हुई, हमें पहला इतना पता नहीं था, क्योंकि लिखते समय आदमी को सोचना पड़ता है। मैं ऐसे गीता का विवेचन करते हुए तो बहुत वर्ष हो गए, मेरे बहुत वर्ष हुए ऐसे गीता का परिचय तो 1972 से है, सम्मत विक्रम सम्मत 1972 से मेरा परिचय है गीता से। संस्कृत पढ़ाने लगे तो पहले नतत भाषिते सूर्य श्लोक सिखाया मेरे को, मेरे को पता नहीं कहाँ का श्लोक है, क्या ऐसा मतलब है, पता नहीं कुछ नहीं, और यही सिखाया मेरे को कि कैसा भाई। इस वास्ते मेरा बहुत वर्षों का परिचय है और बहुत पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ाते समय गीता की क्लास खोली मैंने खुद अपनी, बिना गीता पढ़ाने की, तो पढ़ाई सब नहीं करता था, पढ़ाई गीता कुछ संस्कार है, गीता मेरे को अच्छी लगती पहले से ही, अब तो बहुत विचित्र लगती है, बहुत विचित्र अर्थ मालूम देते हैं, बहुत विचित्र, जो मैं कह नहीं सकता। और उससे ये मालूम होता है कि गीता का कितना ज्ञान अपार अगाड़ी मौजूद है, ऐसा अनुमान होता है। मैं कहता हूँ जैसे कमाड बंद हो और सूर्य की किरण आकर के उसके छेद में से, उसके अंतराल में से आवेगी, तो उससे मालूम होता है कि बाहर कितना प्रकाश है, ऐसे हमें मालूम होता है, इतना प्रकाश आता है हमारे को, दिखा मैंने, आगे प्रकाश कितना है कुछ परवाह नहीं, पता पता ही नहीं, ऐसा दिखता है। बहुत विचित्र ग्रंथ है गीता, बहुत विलक्षण विलक्षण बातें उसमें, अलौकिक लौकिक विलक्षण विलक्षण। तो अभी पुस्तक छपी है उसमें थोड़ी बातें मैंने दी है, ऐसी बात है तो बिल्कुल ऐसी बात है। कल्याण चीज तो सज्जनों बहुत लोगों ने बड़ा भारी एक ऐसा हवा बना दिया, बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है। अरे ये तो स्वाभाविक है, कठिन तो बनावटी चीज होती है जो बनाई जाती है, निर्माण में कठिनता होती है। जो है स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति में क्या है, दृष्टि डाले प्राप्ति हुई, केवल दृष्टि डाले तुझे, उन्हें बनाना नहीं है, उनको निर्माण नहीं करना है। ऐसी विचित्र बातें है उद्धार की। और क्या बोलते हैं, कौन कोई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मर्यादा के विषय में हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति में चार वर्ण है, चार आश्रम है। उस वर्णों के लिए जो जो विधान किया है कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण ऐसे चले, क्षत्रिय ऐसे चले, वैश्य ऐसे चले, शूद्र ऐसे चले, ब्रह्मचारी ऐसे चले, गृहस्थ ऐसे चले, वानप्रस्थ ऐसे, सन्यासी इस तरह से, भाई ऐसे चले, बहनों इस तरह से चले, इनका जो नियम बताया हुआ है चार वर्ण चार आश्रम दृष्टि इनके लिए, इनके सिवाय गीता में सात आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार तो ये है, एक दुराचारी आया है, एक पापयोनी आया है, एक स्त्री आई है, तीन ये सात है। सातों परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं अलग अलग अपनी अपनी छीन छीन मर्यादा में चलते हुए। उसे श्लोक मैंने कल बता दिया कि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। ग्यारहवां श्लोक है तीसरा अध्याय का। तो ये आप उस श्लोक बताया, ये मान देवताओं का आप पूजन कर उनकी वृद्धि करे, वे आपकी वृद्धि करे, परस्पर करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, परम श्रेय परम कल्याण हो जाएगा। बोले इसमें कौन सा जप ध्यान बताया, कीर्तन बताया, भजन क्या बताया। खास बात ये बताई अपने स्वार्थ और सुख इसका त्याग करके दूसरों का स्वार्थ सिद्ध करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, आराम पहुंचावे। अपना जीवन केवल दुनिया के हित के लिए ही है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, इतनी की बात है। फिर मर्यादा ठीक बात दो, वो गलतियां होती गलतियां सुधर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये बात भक्ति मार्ग से सिद्ध है, ज्ञान मार्ग से सिद्ध है, योग मार्ग से सिद्ध है। भक्ति मार्ग में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे शरण हो जाओ सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और भक्ति में अपचेत सुदुराचारो धजते माम अनन्य भाग, ये भक्ति है ये भी वो भी। तो अब जो शुद्धाचार लोग कहते हैं ज्ञान का अधिकारी ऐसा होता है, साधन सृष्टि संपन्न होता है, विवेक वैराग्य समाज सृष्टि वंशता का कई बातें आठ अंतरिक्ष साधन बताए वो होता है। तो ये बात बड़ी बड़ी ठीक है। गीता कहती है अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत तम सर्व ज्ञान प्लवे नृदेशी, कितनी विलक्षण बात बताई है, बड़ी अलौकिक बात बताई है। अपिचेदसी पापे भ्य पापियों से पापेभ्य सर्वेभ्य, मैं पापेभ्य में सर्वशोध बढ़ाए, पापे भी बहुत सुना है, अरे सर्वेभ्य किसे के पापेभ्य, अब पाप कृतम पाप कृत तर पाप कृतम तीन मान संस्कृति जितने प्रत्यय थे लगाने सब पूरे लगा दिए। इसे नीचा कोई कह नहीं सकता क्या बाड़ी लाओगे, आपको पूछो संस्कृत में क्या बाकी बचाओ, वद है वर है वरिष्ठ है वो तम है, तम विष्ठरम अतिशाय नहीं तम विष्ठरम, तम ईष्ण प्रति होता है अतिशाय नहीं। तो इतना पापी भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा, गीता में मूल में बात ही आई है। ऐसे ही भक्ति के पश्चिम अपिचे सुदुराचार को भजते मामन दुराचार सुदुराचार है बढ़िया दुराचारी सांगो पाग दुराचारी भजते मामन एक केवल मेरे में लग जाए तो सर्व सब क्या हो गया गया कि वो क्षिप्रम बोध माता अपचे दसी सुदुराचार हो भजते मामन अन्य भाग साधु रे उसे मंतव्य है उसको साधु मान लो भगवान हुकुम देते साधु मानना चाहिए उसको दुराचारी से दुराचारी है पर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है साधु मान लेना चाहिए तो मान लेना चाहिए अर्थ क्या साधु हुआ नहीं अभी साधु आचरण नहीं हुए है तो मंतव्य है हुक्म है भगवान का तो मान लो इसको मानना चाहिए तो मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ेगा समय निश्चय पक्का कर लिया भजन करूंगा केवल भजन में लगूंगा निश्चय कारण से तो मैं तो मान ले हो जाएगा कृपा मत जमा दूंगा बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और धर्मात्मा नहीं सशस्त्र शांति निरंतर शांति जिसको मुक्ति कहते उसको प्राप्त हो जाएगा कौन का विषय पूरा चारो और वहां पिछले दिश बाप भी है ऐसे योग मार्ग में गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थे यज्ञ आचरता कर्म केवल यज्ञ के लिए संसार की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए अपनी मर्यादा से काम करता करता सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा कर्म समग्र परिवर्तन कितना कर्म है पाप कर्म दुजा कितना अंध जो होगा सब बस हो जाएगा ऐसे कहती है गीता कितनी विलक्षण बात है आप लोग सोचो तो पता लगे आप लोगों ने पढ़ा है विचार किया है उसमें आप मिलान करो तो पता लगेगा नहीं तो पता नहीं लगता ऐसी गीता की बात है बड़ी अलौकिक है बड़ी विलक्षण है महान आनंद देने वाले जिज्ञासुर भी योग शब्द ब्रह्माति वर्त थे जितने जो लाखों मंत्र जिसमें कहे हैं 80 लाख मंत्र कहा है 1 करोड़ मंत्र माना जाए जिसमें 80 लाख मंत्र तो कर्म कांड गए हैं 16 लाख उपासना गए हैं 4 लाख ज्ञान के हैं जनेऊ बनते हैं ना जनेऊ एक 4 अंगुलियों पर छान मात्रा देते हैं इतना सूत्रों से जनेऊ बनती है तो 4 वेद है ना इनके ऊपर आठ सकते वो जनेऊ होती है तो ऐसे जनेऊ धारण करने का अधिकार होता है ब्राह्मण को क्षत्रिय को वैश्य को या फिर वेद का पठन करता है तो ये 4 वेदों की बात है तो छाणवे आटा लगाना छाणवे आटा 96,000 मंत्र हुए तो 16,000 तो हुए उपासना गए और 80,000 हुए कर्मकांड गए और 4,000 ज्ञान मार्ग गए ज्ञान मार्ग में जाते वो नहीं रहे फिर सगा सूत्र का त्याग कर देता है वो ऐसी मर्यादा है तो बहुत जल्दी जीव का कल्याण हो जाए बहुत लंबा चौड़ा विषय है वो ऐसी विलक्षण बातें गीता पाई है यार हमें ज्ञान होता है उसका मेरे को पता लगता है अब थोड़ी आज पूछ समझ में थोड़ी सी बात कुछ आई है वो लिखी है इसमें और विचार है लिखने का शरीर जा तो क्या जाता नहीं ज्यादा मंजिल हो जाएगी बस बात है ऐसी तो आदमी का कल्याण तो स्वतः सिद्ध है मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध मुक्ति का अधिकार है किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी संप्रदाय का हो भले यहूदी हो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे पारसी हो इतनी बताई सुनी मैंने हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी और बताओ बौद्ध हिंदू वाले बौद्ध ले लो एक ले लो फिर जैन ले लो सिख ले लो ऐसा लेना हो तो सिख ले लो बौद्ध ले लो जैन ले लो ऐसे और भी ले लो बिश्नोई है जाट है ऐसे ले लो कई नाम ले लो मन व्यापक इतने आते हैं सारे हिंदू ईसाई मुसलमान और कौन यहूदी पारसी और सिवाय सिख और जैन बौद्ध ऐसे ले लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां पुरुष आपके जितनी गिनती होती है सबके सब मनुष्य मात्र को कल्याण का अधिकार है। अब ये नहीं करेगा तो क्या करे क्या ब्राह्मण जो कल्याण कर लेते हैं अपना बहुत बड़ा अधिकार माना है ब्राह्मण का सन्यासी का तो कल्याण हो जाता है ऐसी बात है गीता जी ऐसी बात कहती है और वो भी विचित्र बात कहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम। आज सुबह बातें कही थी, अभी कुछ फेर कहने का मन है थोड़ा। देखो भाई, आजादी आ जाएगी, हमें याद भी कम रहता है, उनमें भी जो आ जाएगी तो मैं सुना दूंगा। मनुष्य मात्र विवेकवान है। हम लोगों को शक्ति कितनी मिली है? तीन शक्ति सबको मिली है, मनुष्यों के लिए विशेषता से मिली है। एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। चौथी शक्ति आप बताओ कोई, फिर चार पांच कह देंगे हमें। और बताओ, जैसे बताने सीख जाट ये सीख बता दे, और बता दे, ऐसे और बता दूंगा। एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति, एक करने की शक्ति। ये तीन शक्ति मनुष्य मात्र में है, भाई हो चाहे बहन हो, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो। करने की शक्ति है एक, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो जानने की शक्ति तो अपने स्वरूप के लिए लगानी चाहिए। इसमें तो अपने स्वरूप को जान जाएगा तो जानने की शक्ति पूरी हो जाती, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। जानने की शक्ति से तत्व की हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। और जो मानने की कर्तव्य करने की शक्ति है वो है कर्मयोग, ये वह ज्ञान योग। करने की शक्ति कर्मयोग, करने से तत्व को प्राप्त हो जाता, उसको नाम है कृतकृत्य, करना बाकी नहीं रहा। और वह नाम है ज्ञात ज्ञातव्य। और परमात्मा है वो मानने की शक्ति है, मानने की शक्ति उपासना करना है। फिर प्रभु जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय तो दो ही है। यद्यपि पुस्तक में आता है जगत जीव परात्मना, जीव जगत और ब्रह्म जानते हुए जानने का विषय संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में जगत जीव परात्मना, जगत और जीव और परमात्मा जानने का विषय है। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। जानने का विषय वो होता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा उसमें होती है कुछ जानता है कुछ नहीं जानता, वह जिज्ञासा होती है। कुछ नहीं जानता उसमें मानने की शक्ति होती है, माने या न माने उसकी मर्जी। जिज्ञासा वह नहीं होती जिस विषय को हम जानते ही नहीं, उस जिज्ञासा नहीं होती। तो आप शंका करोगे, शास्त्रों ने कहा है जानने की जगत जीव और परमात्मा जानने का विषय है, ऐसा कहा है। तो ऐसा कहा है शास्त्रों से सुना है ईश्वर को, वो सुना हुआ जाना हुआ है, वो ऐसा जाना हुआ नहीं है। और जीव इसमें चेतन है, ये जड़ है, ये सामने है हमारे। इस वास्ते चेतन क्या चीज है, जड़ क्या चीज है, ये जिज्ञासा होगी। इस जिज्ञासा जानोगे तो जिज्ञासा यहाँ लगेगी। परमात्मा से लगा तो आप बेशक कोई बात नहीं है, परंतु जिज्ञासा का विषय परमात्मा नहीं है, वो तो केवल मानने का विषय है। आप माने न माने, इस वास्ते नास्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, इसको मानने वाला है न मानने वाला भी है। तो आस्तिक दर्शन है ईश्वर अपने लिए आए, नास्तिक को वेद निंदगा। अपने नास्तिक कहते हैं जो वेदों की निंदा करे उसे नाम नास्तिक, पर वो नास्तिक हमारी संप्रदाय की दृष्टि से है। नास्तिक कौन है? जो सत्य तत्व है कोई सरोवर जो ईश्वर उसको नहीं मानना, वो नास्तिक। वो नास्तिक भी छह दर्शन है, आस्तिक भी छह दर्शन है। तो अलग अलग दर्शनों का भी भेद है, भेद है। तो परमात्मा केवल मानने का विषय है, फिर वो साक्षात हो जाता है। मानने के लिए शास्त्र है। और वास्तव में कल मैंने कहा था, जैसे संत महात्मा पुरुष तत्व की जीवन मुक्त भगवत भक्त जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, वे उनका प्रमाण है। और कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है ईश्वर के विषय में, हम नहीं जान सकते। उनकी बात मान लो, बस माने न माने हमारी मर्जी है, इसमें स्वतंत्र है सभी। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा के ज्ञान फिर बाकी रह जाएगा क्या? बाकी रह जाएगा, वो ब्रह्म का जानना हो जाएगा, ईश्वर को जानना बाकी रहेगा। स्वरूप का बोध होने पर ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, ईश्वर ज्ञान बाकी रहेगा ईश्वर का। ये नई बात है लोगों के लिए, मेरे लिए नई नहीं है। आत्मा जाना गया तो ब्रह्म के साथ एक हो जाएगी, ब्रह्म के साथ एकता हो जाएगी। आत्मा परमात्मा एकता हो जाएगी, परमात्मा ईश्वर के साथ एकता नहीं होगी। ईश्वर से नहीं होगी। ईश्वर को कल्पित माना है, ये बख मैं नहीं आया तो क्या करे, कल्पित है, ये कह दिया। बहुत बाकी हो, मुक्ति हो जाएगी, आत्मा ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, ब्रह्म प्राप्ति मुक्ति हो जाएगी, निस्संदेह कोई संदेह है नहीं, कल्याण हो जाएगा, जन्म रहित हो जाएगा, संघर्ष से दुख से सदा मुक्त हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मन प्रेम नहीं होगा, प्रेम एक विलक्षण तत्व और है, प्रेम वो नहीं होगा, वो ईश्वर के जानने से होगा और ईश्वर के पास से होगा, वो मुख्य अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। स्वरूप में प्रेम होगा, वो स्वरूप प्रेम होगा, वो प्रेम होगा, वो प्रेम है साधन, उसके भी प्रेम कहा है पंचदशी में, पर प्रेम आस्पदम यथा पंचदशी में आता, वो परम प्रेम है, वो ही प्रेम है जो अपने स्वरूप में प्रेम है, अपने आप में प्रेम है, वो ही प्रेम है, जो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है वो नहीं होगा। ज्ञान अखंड एक रस आनंद है, और प्रेम है प्रतिक्षण वर्धमान, युगान तक बढ़ता ही चल जाए, बढ़ता ही चल जाए, पूर्णवास में आती नहीं, पूर्णता होती नहीं कभी, ऐसा है। उनकी कमी रहने से कोई मुक्ति में बाधा नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, पूर्णता हो जाएगी, तत्व ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से पूर्णता हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। बढ़ने घटने वाली जैसे बढ़ने घटने वाली जड़ चीज होती है, परमात्मा का आत्मा का जो प्रेम है वो घटने वाला नहीं, बढ़ने ही बढ़ने वाला है, बढ़ने ही बढ़ने वाला, केवल बढ़ना ही बढ़ता, घटता ही नहीं, घटता कभी नहीं, प्रतिक्षण वर्धमान। नारद सूत्र में लिखा है अनिर्वचनीय प्रेम, अनिर्वचनीय है, निर्वचनीय मुखा स्वादर्वत, और प्रतिक्षण वर्धमान लिखा है, प्रतिक्षण बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है, विलक्षण बढ़ता ही रहता है। जैसे किसी को प्यास लगी हुई हो जोर से, और बड़ा मीठा बढ़िया स्वादिष्ट पानी मिल जाए, और पेट तो भरे नहीं, चीज घटे नहीं, तो घूट घूट में आनंद आता है। दो बात हो, एक तो पेट भर जाएगा तो मत खत्म, और चीज खत्म है जो खत्म, तो परमात्मा तो फूटते नहीं, अरे पेट भरता नहीं, इतना प्रत्यक्ष आनंद होता है, ऐसा प्रेम का स्वरूप बताया। पर एक नहीं, एक नहीं है पर वैराग्य, उत्कृष्ट वैराग्य, वो पर वैराग्य दूसरी बात है, पर वैराग्य तो शास्त्र से हटना है, प्रेम परमात्मा में लगना है, हटना नहीं है, पर वैराग्य तो हटाया था संसार से, हटाया था, हटाने वाला है, हो जाए तो अच्छी बात है, हम कोई मना नहीं करते, परंतु नियम नहीं है। मैंने जहां तक पढ़ा मैंने कहता हूँ आप बुरा मत मानना, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा अनुमान या अधिक कहां से लाए, मैं कहां से लाऊं अधिक, इस वास्ते आप बुरा न माने, तर्क करो, संदेह करो, जिज्ञासा करो, आपसे विचार चर्चा करो, ऐसे हो जाए जरूरी। तो परम प्रेम जो चीज है वो कुछ और चीज है, और ज्ञान योग जो प्रेम को माना है, प्रेम का स्वरूप दिया है, वो और तरह का है। जैसे श्री मधुर चंद्राचार्य ने एक लिखा है प्रेम पर निबंध लिखा है, क्या हो नाम भूल जाता हूँ, उस पुस्तक में लिखा है, उन्होंने जो प्रेम का स्वरूप वर्णन किया है वो और तरह का है, वो वैसे मैं जो कहता हूँ वो नहीं है, वो तत्व ज्ञानियों का प्रेम है। तत्व ज्ञान होने पर उसने कहते हैं तम पद का साक्षात्कार हुआ, ध्यान हुआ, और तत्व पद का साक्षात्कार प्रेम हुआ, इस तरह से वर्णन किया मधुसूदनाचार्य ने, बहुत अच्छा विचार किया है। वह प्रेम की भूमिका बताई है 11, सात की सात भूमिका बताई ज्ञान की, और 11 भूमिका बताई है प्रेम की मधुसूदनाचार्य ने, पर उनसे विलक्षण है प्रेम, वो ज्ञान की दृष्टि से है, वासुदेव सर्वम ये ज्ञान की दृष्टि से, ये एक भक्ति की दृष्टि से है, और योग की दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से मालूम होता है हमें वासुदेव सर्वम, योग की दृष्टि से, योग दृष्टि है, ये है भौतिक विज्ञान, योग है भौतिक विज्ञान, और ज्ञान है अध्यात्म विज्ञान, और भक्ति है आस्तिक विज्ञान, अस्तित्व मान है ऐसा मानना पड़ेगा, केवल आस्तिक कुछ भी और वो भगवान नहीं, आस्तिक है ऐसा मानते है, वो आस्तिक विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान का अनुभव होता है, सब में परमात्मा का अनुभव होता है। तो ये बात कल कही थी कि ज्ञान का विवेचन किया जा सकता है अज्ञानी के सामने और अनजान के सामने और विरोधी के सामने भी, पर भक्ति का विवेचन नहीं किया जा सकता। भक्ति में कल महाराज ने विश्वास नहीं किया, वो बलदेव जी को हो गया, बैंक सत्य ब्रह्मा जी को हो गया, नारद जी को हो गया, गरुड़ को हो गया, सती को हो गया, और वो देखने से प्रेम हो गया और कथा सुनने से दूर हो गया। देखने से हुआ भ्रम, सुनने से भ्रम निवृत्त हुई। अलौकिक बात है प्रेम की, अलौकिक नहीं है। गीता में लोक बता, लोक निष्ठा, दो निष्ठा लोक में है, एक अध्यात्म निष्ठा है, एक भौतिक निष्ठा है। भौतिक कर्मी योग है, आध्यात्मिक ज्ञान निष्ठा है, ये दोनों लौकिक है। द्वादश पुरुष वो लौकिक सरस साक्षर है, वह उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो अन्य है। गीता के मूल में ऐसा मालूम होता है, ये पहले मेरे को मालूम नहीं था। जब गीता लिखी थी ना उस समय इतनी दृष्टि नहीं गई थी मेरी, अब दृष्टि जा रही देख लू मैं, ऐसे क्या क्या कह रहे हैं गीता। उस गीता में कई ज्ञान होता है। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुनाऊं। राम राम राम। देखो ज्ञान की दृष्टि से वासुदेव सर्वम मैं कहता हूं, आभार तब तो ज्ञान होता है। इस दृष्टि से वासुदेव सर्वम टीकाकरण लिखा है, इस पर लिखा है आता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये आधा श्लोक इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण किसी महिमा में कह नहीं सकता। कितना इसमें अर्थ भरा है, सोलह अक्षरों में, सोलह अक्षरों में हद कर दी है। दो बताए, एक सत एक असत। ये ज्ञान के मार्ग की बात है, सांख्य योग की बात है, तत्व तो ज्ञान की बात है, वो मार गई है। तो ना सतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते। आप ध्यान दे करके सुनो, आप ये बात समझ में आवेगी। हम देखते हैं एक है एक नहीं है, ये बात हमारे अनुभव की है। जैसे शरीर है ये नहीं रहने वाले हैं और जीवात्मा वो रहने वाला है, ये दोनों बातों को हमें ज्ञान है। रहने वाला का ज्ञान न रहते हुए भी विश्वास अटल है, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उसे दान करते हैं, हड्डियों को भी गंगा जी में डाल देते हैं, तो क्या इससे वो आत्मा को आप मानते हो? हमारी संस्कृति मानती है, शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा रहता है, तो ये दो चीज हुए। तो जो नष्ट होने का वर्ग है, सबका सब पृथ्वी जलता जो वायु आकाश पांच भूत है, मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार तीन प्रकृति है, सब नष्ट होने वाली प्रकृति है, सब बदलने वाली प्रकृति है, तो ये तो बदलने वाली प्रकृति है। और जो आत्मा है वो न बदलने वाला है, किसी अवस्था में चला जाएगा, किसी शरीर में चला जाएगा, किसी लोक में चला जाएगा, किसी अवस्था में चला जाएगा, किसी घटना में चला जाएगा, किसी परिस्थिति में चला जाएगा। तो ये परिस्थितियां अवस्थाएं सब बदलती रहती है, परंतु आत्मा एक रहता है, ये नित्य है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि नाशतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते। जो असत वस्तु है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, निरंतर बदलती है, उसका भाव विद्यमान नहीं है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। असत वर्ग की प्रकृति और प्रकृति के कार्य की सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान कहां है, जा रहे थे, एक क्षण भी विद्यमान नहीं है। तो असत सता न विद्यते, उसका ही नहीं भाव। अरे न भाव विद्यते सत, सत वस्तु जो इसमें जीवात्मा है उसका अभाव नहीं होता। किसी लोक में जावे, कभी जाए, किसी परिस्थिति में, किसी अवस्था में, किसी देश में, किसी वेश में, किसी संप्रदाय में, किसी जगह कहीं भी चला जाए, इसका नाश नहीं होगा, वो अविनाशी रहेगा। और ये विनाशी वस्तु कभी एक क्षण भी टिकती ही नहीं, कभी टिकेगी नहीं और टिक सकती नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि इसमें टिके। इस वास्ते असत्ता भावना विद्यत, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। आप देखते हो, बैठे हुए देखते हैं, इतनी जोरों से ये बदलते हैं शरीर कि जिसके आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे एक अंगुली को आप देखो, दो बार नहीं, एक बार देख, दूसरी बार नहीं देख सकते, उसकी बदल गई अंगुली, बदलना दिखता नहीं पर बदल गई। नहीं तो आप विचार करो, खूब ध्यान दें आप लोग, अपनी माँ के हम जब पैदा हुए, भाई हो चाहे बहन हो, तो उस समय हमारा शरीर ऐसा था क्या जैसा आज है? अरे को मन नहीं पड़ता है कैसा नहीं था। आज तक वो शरीर बदले भी ना, इतना बड़ा कैसा हुआ? तो बदलना ही मानना ही पड़ेगा। और बदलना है, एक वर्ष में बदला क्या तो नहीं, कैसे प्रत्येक वर्ष में बदला कहना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, प्रत्येक बदला प्रत्येक वर्ष में, वो प्रत्येक महीने में बदला है कि नहीं? ऐसा नहीं 11 महीने में बदला, 12 महीने बदल गया, बदलना मानना पड़ेगा। अब प्रत्येक महीने में बदला तो प्रत्येक दिन में बदलना मानना ही पड़ेगा, और कोई आसारा नहीं है तो आप बताओ। और प्रत्येक दिन में बदला, वो प्रत्येक घंटा में बदला, तारीख के सुई की तरह है, 24 घंटा पर दूसरी तारीख आ जाएगी, ऐसा नहीं बदला है। ये घंटा प्रत्येक घंटा में बदला है, प्रत्येक घंटा में बदला है, वो प्रत्येक मिनट में बदलना मानना ही पड़ेगा। क्या करोगे आप? क्या आपके पास युक्ति है, आपका अनुभव है जो नहीं बदला है? और प्रत्येक मिनट में बदलता है, वो प्रत्येक सेकंड में बदलता है। और प्रत्येक सेकंड में मिनट में कैसे बदलेगा? मिनट में नहीं बदला तो भी घंटा में कैसे बदलेगा? और घंटा में नहीं बदला दिन में कैसे बदलेगा? और दिन में बदला तो महीने में कैसे, 12 महीने में कैसे बदलेगा? तो ये बात गहरी रीति से सोचोगे तो प्रत्येक सेकंड में बदलना है। तो बदलने बदलने के प्रवाह को ही शरीर कहते हैं। शृणाति शरीर जो क्षय होता है, क्षेत्र है क्षय होने वाला, तो प्रत्येक क्षण में क्षय हो रहा है। तो प्रत्येक क्षण में क्षय होता है, सत्ता कहाँ है? असत्ता भावना विधि, भावना सत्ता नहीं है इसकी। सत्ता है ये है ही नहीं। जितना संसार देखने में आता है, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। केवल परिवर्तन के सिवाय कुछ नहीं। देखने में तो वस्तु दिखती है और परिवर्तन बदलना उसका दिखता है, पर तत्व से बदलना ही स्वरूप है, व्यक्ति स्वरूप नहीं है। इस तरफ ध्यान दे आप सोरा, वहां व्यक्ति कहाँ है? बदलने की धारा का नाम ही व्यक्ति है, जो केवल बदलने की धारा चल रही है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, ऐसे मात्र संसार बदल रहा है। किस में जा रहा है? नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। तो अभाव में जा रहा है, उसका भाव कहाँ है? असत भाव न विद्यते, असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है। भाव कहाँ है? अभाव ये भाव है। निरंतर अभाव में जा रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये अभाव में जाता न हो। खूब आप ज्ञान दो, सबके अनुभव की बात है ये कोई आप मान लो पुस्तक में लिखा है ऐसा नहीं है। आप विचार करोगे तो मैं तो समझाऊ, आप किसी के भी समझ में नहीं आई हो ऐसी बात नहीं है। समझ में है कि हर दम बदलता है संसार, ये सब निरंतर बदलता है, कभी अंतर आता ही नहीं। रात में, दिन में, किसी सेकंड में भी अंतर नहीं आता, केवल परिवर्तन रूप ही है। हमारे को दिखता है स्थूल रूप से, शरीर स्थूल रूप से, ऐसा स्थूल रूप नहीं है इसका। जो बदलने बदलने पुंज का नाम ही शरीर है, तो बदलना तो है सच्चा, पुंज है कच्चा। ये पुंज दिखता है शरीर, ये कच्चा ये है नहीं, सच्चा बदलना ही है। केवल बदलना इसका सच्चा रूप है, पुंज दिखता है। इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, फिर आगे चले। तो केवल बदलने का नाम संसार है। तो केवल बदल ही बदल रहा है, जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है। अब उस संसार का ज्ञान क्या करोगे आप? कि संसार का ज्ञान हुआ साहब, तीन तत्व ज्ञान होगा, संसार का ज्ञान होगा, जीव का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा। संसार ज्ञान क्या होगा? जो है ही नहीं तत्व, निरंतर बदल रहा है, क्या ज्ञान होगा इसका? ये ज्ञान हुआ कि बदलता है। ब्रह्म जग जीव जान जग जानी है, ब्रह्म जीव जग जानी है बदलने वाला, ये विचार का विषय बताया। तो विचार की उसे क्या इसमें विचार बदल गया, आप क्या मान हुए है ही नहीं, यही मानना पड़ा। असुता भाव न विद्यते, भगवान के असुत के भाव है ही नहीं, भाव है नहीं, मैं सत्ता है ही नहीं, केवल धारा है प्रवाह, नाश की तरफ जाने वाला प्रवाह है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। और धारा का नाम है, जैसे धारा पड़ती हो उसको कहते जल की धारा है, एक खंभा है जल का खंभा कह दो, खंभा कहाँ सिरता है, वो तो सब बदल रहा है, एकदम धारा बह रही है। गंगा जी कहीं है कहते हो कल की पैड़ी पर ही गंगा जी बह रही है, कल की जगह ही बह रही है, कल की जगह ही बह रही है, दो शब्द का प्रयोग होता है। कल की जगह ही है, आज गंगा जी कल की जगह ही है और बह रही है, ऐसे ये शरीर अपनी जगह ही है, बह रहे हैं, निरंतर अभाव में जा रहे हैं। तो मात्र सृष्टि अभाव में जा रही है, तो ये क्या जानना कि ये टिकने वाली नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, ये आदर्श लोग आठ अक्षरों में कह दिया। ना भाव विद्यते सत, जो सत चीज है, चैतन्य है, नित्य है, जो जीवात्मा है, इसका अभाव नहीं होगा। सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, कभी विद्यमान अभाव नहीं होता है। कई युग बदल जाए, शिष्य बदल जाए, ब्रह्मा बदल जाए, सब बदल जाए, परंतु इसका अभाव कभी होता ही नहीं। अगर अभाव इसका बदल जाए तो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहूं पापो ही कट जाए, मुक्ति करनी पड़े ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा नहीं। अरे आप होते हैं मरता है नहीं, ये स्वयं मरता नहीं, मर जाए तो पाप ही कट जाए, फिर कोई मुक्ति करने पड़े नहीं, कुछ करनी पड़े, मरता नहीं क्या करें, मरता ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं, इसी सत्ता विद्यमान, असत विद्यमान कैसे। अभाव सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ये सत का सत ही रहेगा, नित्य का नित्य ही रहेगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वतः रहेगा, स्वभाव इसका अभाव नहीं होगा। अब इसमें जितने शास्त्र है, वेद है, पुराण है, सब में देखो इसी सिवाय वर्णन क्या आएगा बताओ, इस 16 अक्षरों के सिवाय क्या वर्णन आएगा। और ऐसी मार्मिक बात हमें मालूम देती है, विचित्र, बहुत विचित्र, कितना विचित्र अर्थ है। दास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभय और विदृष्टो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को जाना है। तत्व क्या जाना है, संसार के अभाव को जाना है, सत्व चित्र के भाव को जाना है, और क्या जाना है, और क्या जानोगे बताओ। उभय और विदृष्टो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने जिनको तत्व का ज्ञान हुआ है, उन्होंने ये देखा है, या उनका अनुभव है बिल्कुल कि वो तो नहीं आ रही है, ये तो तत्व हुए। तो ये जो हरदम बदलता है ये संसार है, कभी नहीं बदलता है ये आत्मा है। अब इसमें ये जो विवेचन है, ये 16वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, तो दूसरे अध्याय का। अब इसमें अशोच्यान से देही नित्य में 20 श्लोक है, 30वें श्लोक तो 20 श्लोक का प्रकरण है। लिखते हैं आत्मा अनात्मा का विवेचन है, ये टीकाकार लिखते हैं, मन आत्मा अनात्मा माया अविद्या ईश्वर जीव शब्द नहीं है, 20 श्लोकों में शब्द ही नहीं है। अब विचार करो फिर देख लेना। अभी विश्वविद्यालय काशी जी में मेरे को बोलने का पक्ष पड़ा, तो मैंने कहा वो इसमें आत्मनात्मा विवेचन करते हैं लोग, पर आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, जीव शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, अविद्या शब्द नहीं है, ये है ही नहीं शब्द 20 लोगों में, फिर आत्मनात्मा विवेचन कैसे हुआ। तो आश्चर्य किया उन लोगों ने, यूनिवर्सिटी विद्या विद्वान थे, कई लोग पढ़े लिखे, मुझे है ही नहीं, कहते हैं आत्मात्मक विवेचन है, आत्मा तो विवेक है, नाम ही कोई नहीं, ना अविद्या का नाम है, ना विद्या का नाम है, ना माया है, ना कोई ईश्वर है, ना जीव है, ना ब्रह्म है, नाम ही नहीं है। तो क्या है, ये विवेक है किसका, देह देही का, देह और देही आत्मा अनात्मा जो कहते जिसको शब्द नहीं आत्मा, देह और देह, और देह देह तो मेरी है, मैं देह ही हूँ, इस अनुभव सबका, इस अनुभव के ऊपर ही 20 लोग है सबके सब। आप जितने हो कृपा करें, कृपानाथ इसको देखे, मनन करें और फिर दूसरे समय में मेरे से पूछे, बात करें। इसे तब तो समझने की बड़ी लाभ की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और आप लोगों से कुछ न कुछ मेरे को बात मिलेगी तो आप करो, ठीक रहेगा। तो इसमें देह देह शरीर शरीरी ये दो की बात ही है। वो शरीर ही अचेद्य है, अदाई है, अकले जयनी, और शरीर बदलता है, भाषा ये बदलता है, और ये स्वयं न जाये थे नाई भूता भविता अजो नित्य शाश्वत पुराणों नाई नित्य अन्य मान्य शरीर सर्विकार रहित आत्मा है। ये देह देह शरीर शरीरी नित्य अनित्य सत असत इसका वर्णन है। इसको आत्मनात्मा कहते कोई दोष की बात नहीं है। अपनी भाषा में चाहे सो नाम दे दो तो उसका विवेचन हो जाएगा, परंतु आत्मा ना तो शब्द ही नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया है कि बात है कि वास्तव में एक बात कहता हूं, मेरे ध्यान में आई बात कहता हूं, क्षमा मांगता हूं। पढ़ना दो तरह से होता है। एक पढ़ना होता है कि जिसको हम जानना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं वो पुस्तक पढ़ाई होती है। तो पुस्तक पढ़ाई होती है वो आप चाहे माने चाहे न माने, पर पुस्तक पढ़ाई में इदंता से पढ़ते हैं। वहां बुद्धि का विषय ही ब्रह्म है, बुद्धि का विषय ही आत्मा है, बुद्धि का विषय ही ईश्वर है, बुद्धि का विषय ही माया है, बुद्धि का विषय ही बंधन है, बुद्धि का विषय ही मुक्ति है, बुद्धि का विषय सब। इदंता से जब अध्ययन करते हैं तो बुद्धि का विषय होता है, यार भगवान का विवेचन है इस तरह से नहीं है। भगवान का विवेचन है जो स्वयं पर, पुस्तक पर नहीं, इदंता से नहीं, स्वयं आप खुद देखो, देह और देही, ये स्वयं की पढ़ाई है। स्वाध्याय जो कहते हैं, स्वस्य अध्ययन, अपना अध्ययन है। देह और देही ये ब्रह्म है, जगत है, ईश्वर है, जीव है, सब इदंता का विषय है, सब बुद्धि का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं। इस वास्ते ये प्रणाली जीव के लिए बहुत कल्याण करने वाली है कि स्वयं पर विचार होता है, देह और देही, तो मैं देह ही हूं, मेरा देह है, प्रत्येक बात कहते हैं। इसका विवेचन ज्यादा नहीं किया है, बस ज्ञान इंद्रिया है, पांच कर्म इंद्रिया है, बुद्धि ये नहीं किया है, ना कोई अन्नमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष का है, ना कोषों का वर्णन है, ना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर शरीरों का वर्णन है, कोई है ही नहीं इसका, कोई जरूरत नहीं है। असत सत दो ही कहना है, खत्म हो गया, क्या बाकी रहेगा बताओ। ये जब पांच कोष का वर्णन करो, तीन शरीरों का वर्णन करो, सात भूमिकाओं का वर्णन करो, किस भी करो, सत्र से दो के अंतर आ जाती है, सब बातें दो के अंतर आ गई। ये विवचन है गीता जी का, एकदम मार्मिक विवचन ठीक तरह है। 20 श्लोक है, 20 श्लोक, उनमें भगवान ने इतनी निगाह रखी है कि वो शब्द नहीं आया है। माया का ब्रह्म तो जीव कुछ नहीं है, ईश्वर उसे तो देह देही का विवेचन है। जो देह है या देही है, देह मैं हूं, ये देह मैं नहीं हूं, मैं देही हूं, देह वाला हूं, और देह छूट जाता है, देही चला जाता है, और देही जन्मता है तो शरीर को लेकर जन्मता है, शरीर से मोटा हो शरीर छोड़ जाता है, तो शरीर छोड़ जाता है, शरीर है। ये ज्ञान सबके काम का है, स्वर्ग चाहता है उसके भी काम का है। क्यों, शरीर मरेगा तो कहां जाएगा, तो शरीर जाएगा तो शरीर है वो, शरीर से मैं अलग हूं, ये ज्ञान काम कल सकाम को स्वर्ग जाने वाले के लिए ज्ञान का है, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम का है, ईश्वर की भक्ति के लिए उसके लिए काम का है। ये विवेचन सबके काम का है, व्यवहार करें उनके भी काम का है, नाशवान शरीर से कैसे बर्ताव करें, निशवान पदार्थों कैसे बर्ताव करें, उन्हें काम का है। और दूसरी पढ़ाई इतनी काम की नहीं है, पढ़ाई काम की, मैं निषेध नहीं करता हूं, निंदा नहीं करता हूं, मैं आदर करता हूं, परंतु गीता जैसे ज्ञान को पकड़ाती है ना, ऐसे नहीं पकड़ाती है तुझे, वो पढ़ाई करती है। गीता ये बात कहती है कि क्या हो तुम, देह हो देही, अंत में देही नित्य मवध्यो यम देह सर्वस्य भारत तस्मात सर्वाणी भूतानि न तुम सोचे तुम्हारे। शोक मत कर, अशोच्यानंद सोच सकता हूँ। वो कहता है नहीं प्रपश्या में माँ पर नद्यात योक मुशोषण इंद्रिया नाम वापि भूमा व सपत्न मृद्धम राज्यम सुराना भी आधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक नष्ट नहीं होगा। वो शोक नष्ट करना है किस बात से, देह देही है तो देही के लिए भी शोक नहीं होता, देह के लिए भी शोक नहीं होता, शोक मूर्खता से होता है। तो देह देही अभिवचन बजा और शोक का निषेध कर, शोक मत कर। शोक होकर ही वो कार्पण्य दोषों पर शरण हुआ भगवान के। यार से पूछा उसने अर्जुन ने, कई कहते हैं कर्मयोग का ही वर्णन है, कर्मयोग का वर्णन नहीं है गीता में। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग सब का वर्णन है। तीन योगों का पुरुषता है साथ में धन्य ध्यान योग, चार योग का वर्णन है गीता में। कभी कहते कर्मयोग का वर्णन है क्योंकि युद्ध के समय युद्ध ही करना था, कर्म ही करना था, कर्म का ही वर्णन है इसमें गीता, कर्मयोग शास्त्र है। तो वे भी ठीक कहते हैं परंतु वास्तव में कर्मयोग नहीं है। फिर कल्याण की बात कैसे आई, तीन बार कही अर्जुन ने, तीन बार। पहले दूसरे अध्याय में यश्रेयस्या निश्चित भूमि तन्मे, यश्रेय निश्चित श्रेयस्या तन्मे भूमि, निश्चित श्रेय वो बात कही है। और जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे में नियोजन व्यामिश्रेणी वाक्य न बुद्धि मोयसी हुई तद एक निश्चित निश्चित श्रेय। ये तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का। और संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योग से सरस्वती यद श्रेय एकम तन्मे गुरु निश्चित हो, यद श्रेय असात एक वो निश्चित विरोह कही है, निश्चित कल्याण की बात कही है। तो कल्याण की बात दुनिया मात्र में जितनी है सब की सूक्ष्म भरनी किताब है। अर्जुन अर्जुन का प्रश्न ही श्रेय का है तो कैसे श्रेय हो जाए, तो कई तरह से बहुत आई गया विद्या ब्रह्मों को वेद की वाणी में बहुत कहे हैं, सार सार सबका कह दिया, जितनी मुक्ति के शास्त्र है वो सब संक्षेप से कह दिया भगवान ने। तो अर्जुन का प्रश्न श्रेय का है, युद्ध का प्रश्न नहीं है कि युद्ध रूपी क्रिया के लिए भगवान ने क्या कर्मयोग शास्त्र ही है, कर्मयोग शास्त्र नहीं है, ये मुक्ति शास्त्र है, श्रेय शास्त्र है, कल्याण करने शास्त्र है। युद्ध के मौके कहा था तो युद्ध तुम छोड़ो मत, ऐसे कहा कि तुम कर्तव्य से च्युत मत हो। इस वास्ते इसमें कल्याण की बात बताइए, जीव का कैसे कल्याण हो जाए सुगमता से, और वो जहाँ है वहाँ ही जिस संप्रदाय में है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अपना कल्याण कर ले, ये बात गीता में कही है, कोई पक्षपात नहीं है। वो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग भक्ति योग देव योग का वर्णन है अच्छी तरह से बढ़िया रीति से। तो कल्याण कृष्ण हो जाए इस ईश्वर ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही असत असत ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है और नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, वो सत है दिखता नहीं है क्योंकि इंद्रियां सब असत से ही बनी हुई, असत को ही उपयोग करेगी। जैसे आकाश की इंद्रिय है तो आकाश के शब्दों कान ही सुनेगा नाक नहीं सुन सकता, आंख है वो तेज से बनी हुई है तो रूप को ही आंख देख सकती है शब्द को नहीं पकड़ सकती आंख, ऐसे असत से बनी हुई इंद्रियां असत को ही विषय करती सत को विषय नहीं कर सकती। इस वास्ते किसी क्रिया से सत की प्राप्ति नहीं होती, किसी पदार्थ से सत की प्राप्ति नहीं होती। कल मैंने एक बात कहा था, एक वाक्य कहा था, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती। मैं खंडन नहीं करता हूँ परंतु विरुद्ध बात कहता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट में श्रवण से मनन से निर्ध्यासन से तत्व प्राप्ति नहीं होती, ध्यान से नहीं होती, समाधि से नहीं होती, समाधि के बाद होती है, इसमें विवाद ठीक होती है परंतु इससे स्मृति नहीं होती। जड़ के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, सत की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। इस वास्ते जितनी ये प्रक्रिया है ये सबकी सब प्रक्रिया जड़ के सहित चेतन की है, चेतन के सहित जड़ की है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जड़ न जड़ जड़ का हाथ न हो। अभ्यास आप करोगा, मनन करोगा, चिंतन करोगा, ध्यान करोगा, समाधि लगाओगा तो क्या जड़ की सहायता नहीं लोगे? आप बताओ कोई जड़ की सहायता बने कर लोगे क्या? जड़ की आवश्यकता होगी तो जड़ का त्याग कैसे करोगे, जड़ की जरूरत है, ऐसी सहायता बिना कोई होता ही नहीं आपका कार्य है। तो बीच में बता दो भले, पीछे पूछने लगा कोई अभ्यास करोगे, श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यास करो, ध्यान करो, समाधि करो, सर्वकल्प करो, निर्विकल्प करो, सबीज करो, निर्बीज करो, धर्म करो, समाधि है कई समाधि करो, लड़नी पड़ेगी। तो जड़ की सहायता से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। तो लीला में जो भी दर्शन होते हैं, लीला जो होती है भगवान की साक्षात्कार के समय, वो जो लीला होती है उसमें तो जड़ का आहार तो होता ही है। नहीं, उसमें जड़ नहीं है, जड़ दिखती है। सिदानंदमय देह तुम्हारी, विकृत विकार जान अधिकारी। गोपिका कहते नखल नंदे नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। संपूर्ण धारियों के संपूर्ण के जो आत्मा है उसका भी दृष्टा आप हो, चेतन का भी दृष्टा, चेतन का भी जानने वाला आप हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, अंतरात्म को देखने वाला आप हो। गोपिका थी गोपी गीत में, नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप सदानंद नहीं हो। तो वो परमात्मा की लीला होती है, जड़ की नहीं होती है। जड़ की नहीं होती, लेकिन जड़ क्या ऐसे ही होती है, प्रतीत ऐसे ही होता है। मूर्छा भी आ जाती है, खून भी आ जाता है भगवान के, घाव भी लग जाता है, ये सब ऐसे होता है। लीला है वो, ना वे बालक होते हैं, ना जवान होते हैं, ना बूढ़े होते हैं, नित्य किशोर अवस्था रहती है भगवान की। कभी भगवान की दाढ़ी मूछा देखा आपने? और लीला कई देखी है, पर कभी बूढ़ा हो गया भगवान देखा है? कभी दवाई ली गई ऐसा देखा है कि भगवान अब कमजोर हो गए, थोड़ा पौष्टिक लड्डू खा ले तो चोखा हो जाए, देखा है? आप सुनने वाले को बताओ। वो भगवान की लीला हमारी तरह नहीं है, भगवान हमारे तरह नहीं होते हैं, ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। वो आते हैं, जैसे सूर्य आता है हमारे सामने, तो सूर्य पैदा हो गया क्या? सूर्य छिपा हुआ था, उसका दर्शन हो गया, ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के बारे में जो भक्त देखता है उसके बारे में भक्ति देख बात, भक्ति दृष्टि और होती है। भक्त की दृष्टि जगत नहीं जान सकती। संतों के गत रामदास जग से लिखी अनजाए, बाहर तो संसार सब भीतर लुटा था है। जगत नहीं देख सकती उनको, कैसे देखे? जगत पास तो आंखें नहीं है, जगत नहीं देख सकती। पर भगवान चाहे तो देखने में आ सकते हैं, जगत ही देखने में आ जाएगा। वे सर्वसमर्थ है, उनका शरीर जड़ नहीं होता। विचार सागर में भी भगवान का शरीर और तरह माना है, जड़ नहीं माना है। आप विचार सागर में जो खास ग्रंथ है उसमें भी इस बार से जड़ नहीं है। जो कि ऊंचा ग्रंथ नहीं मानता हूं मैं इतना, उसमें भी ये नहीं बताया है। इस बार से चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कैसे जाने? हर एक नहीं जान सकते, भगवान की लीला को नहीं जान सकते। इस वास्ते नास्तिक हो जाते हैं आदमी। तो तत्व ज्ञान की बात, भगवान की बात विलक्षण है, तत्व ज्ञान से विलक्षण है, अलौकिक बात है। तत्व ज्ञान लौकिक है, ये अलौकिक है। इस बात को तो भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। भगत की, भगवान की कृपा से ही भगत जानता है, और भगवान जनाते हैं वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। अपने कितने ही शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, कितने ही पढ़ लो, भगवान के जाते कुंठित हो जाएगी बुद्धि, वो नहीं जान सकते। भगवान एक विचित्र बात है, अलौकिक बात है। अब वो समझ में नहीं आया तो उनको कल्पना कहेगा माया, वो फिर चैतन्य है, वो ईश्वर है, अविद्या चैतन्य, वो जीव है। माया में है, माया रूपी धेनु का ईश्वर और दोनों बस रहा है, ईश्वर और जीव दोनों बस रहा है। ऐसे अद्वैत है तत्व, अद्वैत में वही रेशम पिबिताम द्वैतम, द्वैत भी हो तत्व तो अद्वैत ही है। तो ये ज्ञान मार्ग की बात है, ये शास्त्रों का विषय है। तो इस बात ही भगवान ऐसे नहीं है, भगवान विलक्षण है। अरे समझ में आ जाए, एक भेड़ बकरी चलाने वाला की समझ में आ जाए, और शास्त्र पंडित षट शास्त्रों का पंडित और वेदों का पंडित समझ नहीं आएगा। भगवान चला जाए या भेड़ बकरी चलाना, ज्ञान का जिसको जानते ही नहीं, अक्षर नहीं जानता, उसको ज्ञान मिल जाएगा, उसको भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज 5 वर्षों की अवस्था थी, भगवान प्रभु खटमा समाही मिले साई असल पाई धामे, 6 महीनों के भीतर भीतर मिल गए। अब छोटा सा 5 वर्षों का बालक, भगवान ने मन में आई मैं स्तुति करूं, भगवान ने संग छुड़ा दिया और सब शास्त्रों का ज्ञान भेजा सब ध्यान हो पट ध्यान हो गया संग में रही फिर स्तुति करने लगे हूँ मैं मम्बास प्रसुभता हूँ संदेह तखल दर्शना ऐसे करने स्तुति करने लगे तो पढ़ाई थोड़ी गई उन्होंने भगवान ने फिर प्रसुभ हो गए सभी तो भगवान ऐसे है बहुत सुगम है और बहुत कठिन है पठन कठिन है विश्वास बैठना कठिन है और प्राप्ति उनकी बहुत सुगम है विश्वास कैसे हुए नाशवान विश्वास कर लिया विश्वास खर्च कर दिया यहाँ आप जानते हैं नाशवान उन पर विश्वास उनका करते हैं आप जरा सोचो कितना अन्याय कर रहे हैं कितना अत्याचार कर रहे हैं कितना विरोध काम कर रहे हैं कितना विरुद्ध कर रहे हैं काम जानते हैं नाशवान फिर भी बना रहे शरीर तो मरेगा फिर भी चाहते हैं बना रहे कैसे बना रहेगा अब इसका विश्वास करते तो सत्य के विश्वास में कहा समय नहीं मिला तो भगवान विचित्र है हमारी तरह नहीं है ये हम प्रक्रिया में अलग अलग कहा दर्शनों में अलग अलग कहा किसी दर्शन ने कुछ कहा किसी दर्शन ने कुछ कहा किसी दर्शन ने कुछ कहा संसार के वर्णन क्रम ऐसे ही बताया ये पांच तत्वों का वर्णन किया इसमें तीन तत्व बताया किसने पांच बताया है तंदूरा भगा बल है पहला उपाय बाबा धरतरी पीछे पवन र पानी है पहला धरती उपाय पीछे पवन र पानी उपाय अब ये क्रम है अब ज्यादा अपने अपने बात कहते हैं सभी ऐसे दर्शनकार कहते हैं दर्शनकार जितने सब ऐसे ही कहते हैं उसे कहते जो सब सत्य है और कोई सत्य नहीं है सभी सत्य है क्योंकि अनुष्ठान कर तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी इसको पंचदशी में भ्रम बताया है संवादी भ्रम और विषमवादी भ्रम भ्रम दो तरह का होता है ये संवादी भ्रम होता है विषमवादी भ्रम होता है विषमवादी भ्रम मिलता है उसने संवादी भ्रम है तो भ्रम पर तत्व मिल जाता है वो मणि का प्रकाश है उसको मणि मान लिया तो संवादी भ्रम है और मणि है नहीं काश का प्रकाश देखा वो विषमवादी है संसार का विषमवादी और भगवान की उपासना संवादी भ्रम भ्रम है वो ईश्वर की उपासना भ्रम है लिखा है मेरे घर में पढ़े हुए हैं पढ़ाए हुए हैं सब आजकल मेरे काम नहीं पड़ता है पर मैंने पढ़ाई की है तो इस वास्ते कह दीजिए गीता जितनी विलक्षण लगी है ये तो कोई नहीं मैंने पंचदशी की प्रक्रिया इतनी सुंदर बढ़ाई है मना सत चित आनंद सत के पांच वर्ण चित के पांच वर्ण पांच आनंद के प्रकरण पंद्रह प्रकरण हो गए बड़ी सुंदर प्रक्रिया बनी ग्रंथ में बात ही सही है तो वो परमात्म तत्व है वो विलक्षण है अलौकिक है गीता ने अलौकिक बताया ये हमें पता ही नहीं था पहले लोकेश में दिदार्थ बताया क्षर साक्षर लौकिक है ये क्षिप्रिय मनुष्य लोग है कर्मानु मन नहीं मनुष्य लोक है ज्ञान ख्याल ही नहीं कह रही है मनुष्य लोक में बताया है परमात्मा लौकिक नहीं है अलौकिक है परमात्मा जीवात्मा और शरीर ये लौकिक है इस बारे ज्ञान योग कर्मयोग ये लौकिक योग है और परमात्मा की भक्ति ये अलौकिक है ये सब विवचन किया विवाह किया गीता ने ऐसी विलक्षण गीता जी है नारायण नारायण नारायण कोई बात हो तो पूछ लो बेटा जयर कोई बात हो इसमें शंका हो तो पूछ लो पर पूछ कृपा कर कृपानाथ वो बात पूछना गहरा उतर समझ करके वहां की बात पूछना उठ पटाओ नहीं मेरी बातों को समझ करके या फिर प्रश्न करो